Cześć Marek, potrzebuję dostawczego samochodu na już. Ty się znasz, co mi polecisz? Jak dostawczy? To tylko Iveco Daily. Wiesz, duże możliwości zabudowy i ta legendarna wytrzymałość. Poza tym wiem, że teraz w salonach Iveco mają ostatnie sztuki obecnego modelu. Z mega rabatem. Nawet do 90 tysięcy złotych. Wow, to robi wrażenie. Tomek, tylko naprawdę nie ma na co czekać, bo to ostatnie sztuki i żeby inni cię nie wyprzedzili. Bądź w salonie Iveco przed innymi. Oferta limitowana do wyczerpania zapasów. Odwiedź autoryzowanego dealera Iveco już dziś. Teraz w euro. Aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Możliwa zdrada dyplomatyczna. To ósme postępowanie, które toczy się przeciw Antoniemu Macierewiczowi, ujawnia w Trójce minister sprawiedliwości. 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. To głównie seniorzy i niepełnosprawni. Wstępne ustalenia wykluczają pożar na pokładzie. Litewscy śledczy wciąż szukają przyczyn katastrofy samolotu pod Wilnem. W prokuraturze toczy się już 8 śledztw dotyczących bezprawnych działań Antoniego Macierewicza, ujawnił prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. A najnowsze śledztwo dotyczy zawiadomienia generała Jarosława Stróżyka, szefa komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce, o możliwości dopuszczenia się zdrady dyplomatycznej przez Antoniego Macierewicza. Mamy też te zawiadomienia już wcześniej trafiające dotyczące ukrywania czy zagubienia dowodów związanych z katastrofą smoleńską. No i 40 zawiadomień, które zostało złożone nie tylko w stosunku do Antoniego Macierewicza, ale także innych osób przez ten zespół ekspertów powołany przez pana ministra Tomczyka. Minister nie wykluczył, że w przypadku każdej ze spraw konieczne będzie wnioskowanie o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Rośnie liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie, alarmuje Szlachetna Paczka, ujawnia raport o biedzie. Wynika z niego, że około 2,5 miliona Polaków doświadcza skrajnego ubóstwa. Problem dotyczy głównie seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Część seniorów borykających się z problemami finansowymi na przeżycie ma 29 zł dziennie, mówi Anna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje Szlachetną Paczkę. 80% seniorów zdarza się nie wykupić leków, nawet tych ratujących ich zdrowie i życie. Przez wiele lat autorzy raportu o biedzie, oprócz danych i badań, umieszczali w nim historie potrzebujących osób, seniorów, dzieci czy osób z niepełnosprawnościami. Teraz zdecydowali się stworzyć fikcyjne miasto o nazwie Biedańsk, żeby uzmysłowić skalę problemu ubóstwa w Polsce. Byłoby to miasto wielkości 140% populacji Warszawy. Byłoby to absolutnie największe miasto w Polsce. Mówi Magdalena Łukasik, analityczka i współautorka raportu o biedzie. Wśród 2,5 miliona osób żyjących w skrajnym ubóstwie około 400 tysięcy to seniorzy, a 500 tysięcy to dzieci. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w ramach akcji Szlachetna Paczka w grudniu przedświąteczna pomoc dotrze do kilkunastu tysięcy rodzin. Szpital w Raciborzu wstrzymuje do końca roku zabiegi endoprotez kolan i bioder, bo placówka przekroczyła zakontraktowane w NFZ limity. Za dodatkowe fundusz nie zapłaci i placówce groziłoby utrata płynności finansowej. W poprzednich latach szpital realizował ponad limitowe zabiegi, przypomina dyrektor Ryszard Rudnik, ale jak dodaje, w tym roku sytuacja jest niepewna, komunikacja z NFZ-em utrudniona. To, z czym się dzisiaj borykamy, to jest kwestia informacji. To milczenie, które nie pozwala nam zaplanować nic, no stwarza ryzyko, że po prostu będziemy mieli problemy z płynnością finansową. Od początku roku szpital zrealizował świadczenia ponad zakontraktowane limity na blisko 13 milionów złotych. Sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla policjanta, który podczas interwencji postrzelił innego funkcjonariusza. Usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, niezasadnego użycia broni służbowej i spowodowania śmierci innej osoby. Prokuratura obawia się, że podejrzany będzie utrudniał postępowanie. To jeden z powodów wniosku o tymczasowy areszt. Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga powiedział, że policjant nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Jako podejrzany miał prawo do tego, aby odmówić składania wyjaśnień, natomiast zdecydował się na złożenie wyjaśnień przed prokuratorem. Mężczyźnie grozi dożywocie. Kara grozi za zarzucany mu czyn w postaci kary nie niższej niż 5 lat pozbawienia wolności albo kary dożywotniego pozbawienia wolności. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę na warszawskiej Pradze. Dwa patrole interweniowały w sprawie uzbrojonego w maczetę mężczyzny. Jeden z funkcjonariuszy przez pomyłkę postrzelił innego policjanta w klatkę piersiową. Ranny 35-latek zmarł w szpitalu. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Litewska policja bada przyczyny katastrofy lotniczej pod Wilnem. Wstępne rozmowy z członkami załogi nie wskazują na to, by na pokładzie maszyny mogło dojść do pożaru. O sprawie. W litewskiej telewizji TV3 mówił komisarz generalny policji Arūnas Paulauskas. Jak powiedział, według wstępnych danych na pokładzie nie było ognia, dymu ani niczego podobnego. Zaznaczył jednak, że nie było to oficjalne przesłuchanie. Również szef Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas wskazuje, że załoga nie potwierdza, aby incydent mógł być spowodowany przez jakieś urządzenie, które mogło doprowadzić do zapłonu. Wiadomo, że podczas lądowania warunki pogodowe były dobre. W internecie pojawił się też zapis rozmowy pilotów i wileńskich kontrolerów ruchu lotniczego. Rozmowa była rutynowa, a piloci nie zgłaszali żadnych problemów. Sprawę litewskim władzom pomogą zbadać też śledczy z Niemiec, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Klimat. Włocławek i Skarżysko-Kamienna to miejsce, gdzie jakość powietrza jest dostateczna. Zanieczyszczenie w tych miastach może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Mieszkańcy powinni rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu. Poza tym jakość powietrza jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowana. Poziom zanieczyszczeń nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Obecnie jedynie 26% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Wskaźnik ten będzie malał w ciągu dnia. Wieczorem sieć może być przeciążona. W godzinach 18-22 warto ograniczyć zużycie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz cały napędzany odnawialną energią, ale nie sztuczną inteligencją. Adam Malecki. Nie wiem, jak to rozumieć. Robert Lewandowski poluje na gola numer 100 w Lidze Mistrzów. To może się wydarzyć już dzisiaj. Więcej goli od Polaka mają jedynie kosmici, czyli Lionel Messi 129 i Cristiano Ronaldo 140. Barcelona zagra dzisiaj z Brestem. O tym meczu, jak i o ciekawie zapowiadającym się starciu gigantów Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium opowie nasz francuski wysłannik. Czy największy francuski klub może odpaść z Ligi Mistrzów, nie awansując nawet do 1/8 finału? Przed taką perspektywą stoi PSG. Francuzi zajmują obecnie 25. pozycję w tabeli, oznaczającą odpadnięcie z europejskich pucharów, bez szansy na grę w 1/8 finału. Paryżanom nie przydarzyło się to od 12 lat. PSG musi poradzić sobie z paraliżem w Lidze Mistrzów, komentuje L'Équipe, zwracając uwagę, że w ligowych meczach Paryżanie strzelają średnio 3 gole na mecz, ale w europejskich rozgrywkach mniej niż jeden. Większość ich ofensywnych graczy ma ograniczone europejskie doświadczenie, ocenia sportowa gazeta, wskazując też na problemy z psychiką piłkarzy. Jeszcze większe wyzwanie czeka piłkarzy Brest, którzy zmierzą się z Barceloną. Najniżej notowany francuski klub w tegorocznej Lidze Mistrzów jest jedną z wielkich niespodzianek tego sezonu. Bretończycy zajmują 4. pozycję w tabeli i są jedną z 5 drużyn, które nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Nad Sekwaną mówi się, że mecz Brest-Barcelona to zderzenie dwóch światów, debiutanta i giganta Ligi Mistrzów. W składzie Dumy Katalonii nie zabraknie gwiazd, w tym Roberta Lewandowskiego. Stefan Folcer, Polskie Radio. Kuźnią talentów, które stają się gwiazdami, jest Sporting Lizbona, który dzisiaj podejmie Arsenal. Hymn Ligi Mistrzów wybrzmi także za naszą południową granicą. W Bratysławie Slovan podejmie Milan, a w Pradze Sparta Atletico Madryt. Szansę na wyjście z kryzysu będzie miał Manchester City. Po 5 porażkach z rzędu zagra z Feyenoordem. W tabeli Ligi Mistrzów prowadzi Liverpool przed Sportingiem, Monaco i Brestem. W tabeli naszej Ekstraklasy po 16 kolejkach prowadzi Lech Poznań. We wczorajszym meczu na zakończenie serii gier znajdująca się w strefie spadkowej Puszcza Połomice pokonała 2-0 9 w tabeli Widzewa Łódź. W siatkarskiej plus lidze będą dzisiaj odrabiać zaległości z 8 kolejki. O 17.30 zagrają Barką Karzane Lwów z AZS-em Olsztyn. We wczorajszych meczach wygrały Kuprum z Tilą Gorzów i Projekt Warszawa. Liderem tabeli jest Jastrzębski Węgiel przed Projektem i Aluronem Wartą Zawiercie. A za oceanem oczywiście NBA i NHL. W najlepszej lidze koszykarskiej świata lider strefy zachodniej, czyli Oklahoma City Thunder, wygrał na wyjeździe Sacramento Kings 130-109. Na wschodzie prowadzą Cleveland Cavaliers, ale nie grali dzisiaj. W hokeju na lodzie na zachodzie rządzą Winnipeg Jets i trzymają się mocno. Tym razem pokonali Minnesota Wild 4-1. Liderzy w strefy wschodniej New Jersey Devils pokonali Nashville Predators 5-2. Od minimalnego mrozu w okolicach Nowego Sącza do 9 stopni w okolicach Szczecina, tyle pokazują termometry o 9. Około 13 będzie maksymalnie od 2-3 stopni w Karkonoszach i Bieszczadach do 11 na zachodzie województwa lubuskiego. Na ogół jednak od 7 do 8 stopni Celsjusza. Nie będzie dziś już tak słonecznie jak wczoraj, do tego przelotnie popada. W zasadzie przez cały kraj, od zachodu na wschód, przetoczą się dziś w ciągu dnia deszczowe chmury. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce. Studio przejmuje Justyna Grabasz. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień ciasta już świętowałaś? Nie, jeszcze nie, a dzisiaj jest dzień ciasta. Tak. Jezu, wspaniałe wieści. Cieszę się bardzo. Będę świętować. Jak ja lubię wywoływać uśmiechy na twarzach ludzi. I to się udało. Dobrego dnia. Do godziny 12 wraz ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Gosia Jakubowska. Do I have to wait for you? To Sharon Jones and the Dap Kings. W kompozycji, która wbrew pozorom i wbrew brzmieniu nie ukazała się w latach 70., a w roku 2005. I nie bez powodu zaczynamy takim radosnym, lekkim brzmieniem. Ja zawsze mam taką nadzieję, że jak audycja zaczyna się od takich dźwięków, to daje to gwarancję, że nie tylko te najbliższe 3 godziny, ale w ogóle cały dzień będzie równie dobry. No to dzień dobry raz jeszcze lub dobrego dnia, bo taki tytuł nosi ta audycja. Audycja, w której przez najbliższą godzinę dużo niespodzianek płytowych, koncertowych. Warto zapamiętać nasz adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl, żeby wykorzystać go w odpowiednim momencie, ale w ogóle można do nas pisać w każdej sprawie, nawet po to, żeby powiedzieć, skąd nas Państwo słuchają i jak mija poranek. Czy jest słonecznie, jak na Myśliwieckiej, czy deszczowo, jak w naszej piosence dnia Bring the Rain. There's just something about her that you just love to know. Her everyday life made out to be some kind of sordid peep show. You say trouble follows no matter where she goes. And yet it's you right behind her stalking right to her home. Bringing us back to the 80s, her crutching and culture war. Pierwszy album ma już za sobą, ale kolejny jest w drodze, robi się i ujrzy światło dzienne podobno 7 lutego w przyszłym roku. A to była jego singlowa zapowiedź Bring the Rain i Nia Win. To jest nasza piosenka dnia i znowu inspiracja muzyką z dawnych lat, a dokładnie takim motownowskim soulem z lat 70. albo nawet 60. Takie dźwięki można tutaj usłyszeć, chociaż oczywiście element współczesny jest słyszalny jeszcze bardziej. Ten utwór na trójkowej antenie pojawi się jeszcze nie raz, a ten, który przed nami, no bardzo możliwe, że wybrzmi w niedzielę po 19 na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Patrz, rozpinam gruboskórny płaszcz, by w sposób obsceniczny być romantyczny. stoję nagi, bez płaszczyka, a niech świata krytyka wytyka gorszyciela. Romantyka. Będę tu stał, będę tu stał, aż się pani wydam kimś, kto się pani przyda. Będę tu stał, będę tu stał, aż się pani wydam kimś, kto się pani przyda. Jestem kimś, kto jest gotów być równią pochyłą, od której to tu może nie mieć pani odwrotu. Jestem kimś, kto jest gotów być równią pochyłą, od której to tu może nie mieć pani odwrotu. Grawitacji jestem, ta to wykazała się gestem, i kiedy nastała potrzeba, zrzuciła mi panią z nieba. Czy zaistniałaby choćby szansy niż by się odważyć przed panią obnażyć? Będę tu stał, będę tu stał, aż się pani wydam kimś, kto się pani przyda. Będę tu stał, będę tu stał, aż się pani wydam kimś, kto się pani przyda. Takie słowa powinna słyszeć. Będę tu stał, aż się pani wydam kimś, kto się pani przyda. Pan Piotruś Pan to fragment wydanej w ubiegłym roku płyty Hardcore. Przy czym hard w nazwie to jest serce. To informacja dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, a chcą płytę znaleźć. A za płytą stoi wokalista Laocze, rzecz jasna, czyli Spięty. Spięty, który, jak się już pewnie państwo domyślają, a niektórzy z pewnością wiedzą, zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce w najbliższą niedzielę, tradycyjnie chwilę po godzinie 19. Oczywiście całe wydarzenie będzie transmitowane na naszej antenie, ale wejściówki na koncert również można zdobyć, na przykład teraz, dzwoniąc na 22 i 7 trójek, uruchamiamy linię telefoniczną i zbieramy chętnych. Przypominam, zaproszenia są podwójne, więc można kogoś ze sobą zabrać. Spięty, niedziela, godzina 19, Osiecka, 22 i 7 trójek. Oh.

Jaka jest opinia konsumenta. Są badania mówiące, że ten dzień to jest taki ostatni, gdzie te naprawdę awaryjne zakupy trzeba dokonać i przeprowadzić. No, z jednej strony też pracownicy chcieliby mieć wolno, ale być może to można inaczej rozłożyć w czasie. Moim zdaniem trochę brakuje tutaj takich głębszych analiz i alternatywnych rozwiązań. 6 miliardów, które wyliczył Ryszard Petru, to pana zdaniem jest głębokie wyliczenie, czy raczej płytkie? Dokładnie nie znam. To są koszty według niego właśnie w wolnej Wigilii Bożego Narodzenia. Na pewno to generuje koszty. To jest tak, że to generuje koszty. Pewne zakupy się nie odbędą. Tym bardziej, jeżeli to wprowadzimy teraz, tak? Bo Wigilia za chwilę, nie ma tego okresu dostosowania i te koszty są. Wszystko kwestia, czy da się pewne rzeczy rozłożyć, tak? W czasie. Czy konsumenci dokonają tych zakupów. No w tym roku rzeczywiście już pewne, że są zakontraktowane, zatowarowane. Bo to nie jest takie zero-jedynkowe, bo tak samo jak z tymi zakazem handlu w niedzielę, tak? Okazuje się, że w sobotę sklepy są zatłoczone, pracują bardzo długo, kiedyś pracowały krócej, czyli żeby sprzedać ten towar, którego nie sprzedamy w niedzielę, no to soboty są jeden wielki armagedon w centrach handlowych i pracownicy muszą, też mają większe obciążenie, pracują bardzo długo. Tutaj będzie tak samo. Ten dzień wcześniej, 23, będzie duże obciążenie, a ktoś może czegoś nie kupi. Nie potrafi ocenić, czy aż tak duże te koszty są. Na pewno są koszty. To nie jest tak, że tam nie ma kosztów. Rzuciłem z taką intencją, żeby pokazać taką analogiczną sytuację, że 6 miliardów prawie ma kosztować obniżenie składki zdrowotnej i to już są wyliczenia bardzo poważne Ministerstwa Finansów. No i to jest problem. To jest realny problem, który w tym momencie też jest. Sejm co najmniej przy pierwszym czytaniu nie odrzucił tego projektu. Będziemy mieli obniżoną składkę zdrowotną, będziemy mieli dziurę w Narodowym Funduszu Zdrowia. Tutaj są trzy aspekty. Po pierwsze, mamy bardzo dużą dziurę w systemie finansowania ochrony zdrowia. W tym roku 6 razy był zmieniany plan finansowy NFZ-u, czyli popełniono błąd, źle oszacowano te wydatki. W tym funduszu były niedoszacowane. I mamy dziurę na 20-30 miliardów złotych, a według wyliczeń mojego instytutu i współpracowników i też instytutów, które z nami współpracowały, ta luka w NFZ, dziura, nie, mówmy wprost, ona może wzrosnąć nawet do 40-50 miliardów w kilka lat najbliższych. No i w takim momencie obniżanie strony dochodowej moim zdaniem nie jest odpowiedzialne. Nawet nie oceniam tego projektu składki i naprawiania Polskiego Ładu i tak dalej, ale w tym momencie, czyli dopóki nie zrobimy racjonalnego bilansu, nie zobaczymy, dlaczego tam tyle brakuje, co zrobić, jak się da tą zmniejszyć dziurę, czy da się trwałe finansowanie, dopiero możemy przystąpić do innych rzeczy, ale pewna niekonsekwencja. Tutaj koszt 6 miliardów i zero refleksji, jak Wigilia, koszt, to się martwimy o koszty dla gospodarki, to są te koszty, a tutaj nie ma kosztów, także to brak konsekwencji. Najtańszy z paliw wkrótce ma podrożeć, pisze dzisiaj o tym Rzeczpospolita. W zeszłym tygodniu ceny LPG już skokowo poszły do góry, aż o 8 groszy na litrze, bo rynek już przygotowuje się na unijne sankcje na to paliwo sprowadzane z Rosji, które mają zacząć obowiązywać 20 grudnia. Czy kierowcy już powinni się złapać za kieszeń? Znaczy, to był oczekiwany efekt, ponieważ zaostrzane są sankcje wobec Rosji, a tam te dostawy tego gazu stamtąd, tego gazu LPG do samochodów i do urządzeń korzystających z LPG płynęły. No i teraz te sankcje się zbliżają. Mieliśmy taki okres, że te ceny były niższe, bo Rosja wypychała różnymi sposobami te swoje paliwo, nawet stosując niskie ceny, żeby tylko sprzedać nadwyżki, bo wiedzieli, że będą sankcje. No to jest konsekwencja wojny, kryzysu energetycznego. Musieliśmy się z tym liczyć, no bo konsekwencje są dalekosiężne. Te sankcje trzeba było wprowadzić. Moim zdaniem te kierunki dostaw się zmienią, także ta cena może trochę wzrosnąć, no bo wiadomo, bliżej Rosja jest, no a tu trzeba będzie sprowadzać z różnych części świata, ale tak dramatycznego skoku nie powinno być. Płace rosną, ale to już nie jest tempo 14%, a 10%. I chociaż zarabianie 800 1300 zł brzmi bardzo dobrze, nawet przy tym, że jest to kwota brutto i dotyczy to większych firm, no ale coś chyba jednak na rynku pracy się pogarsza, skoro zatrudnienie spada. A to jest i tak tylko mały wycinek tego, co ostatnio w danych GUS-u widzieliśmy. Zwolnienia w przemyśle, spadek konsumpcji, mniej budów i to tylko też część tego, o czym ostatnio się mówi, że naprawdę zaczyna się w tej gospodarce coś chyba psuć. Tak, spadek zatrudnienia obserwujemy już od kilkunastu miesięcy. Lekki, całe szczęście, bo trzeba powiedzieć, że my jesteśmy w trakcie dużego kryzysu demograficznego. Tak naprawdę ubywa osób w wieku produkcyjnym i bezrobocie jest niskie. Z tego się cieszymy, ale to niskie bezrobocie pokazuje, że trochę brakuje rąk do pracy. Z drugiej strony ten lekki spadek, bo to jest 40-60 tysięcy, oczywiście to są jakieś dramaty indywidualne, osoby, które stracą pracę, ale to też jest w dużej części efekt wychodzenia na emeryturę, tak? Mamy relatywnie niski wiek emerytalny w porównaniu do innych krajów i po prostu osoby wychodzą z rynku pracy, idą na emeryturę i nie są zastępowane, bo mamy tak ciasny rynek. I to jest poważne takie podażowe wyzwanie dla gospodarki. Z drugiej strony raczej imigracja i ta strategia rządu spowoduje, że tych pracowników z zewnątrz będzie mniej. Także to jest poważne zagrożenie dla gospodarki. Niemcy hamują, to i nasza gospodarka lekko hamuje. Najemcy zyskują przewagę nad właścicielami mieszkań. Tak wynika m.in. z danych serwisu Nieruchomości Online. Po rozgrzanym sierpniu i wrześniu, kiedy stacji szukają masowo studenci, teraz popyt spadł, a jeszcze okazuje się, że baza mieszkań jest większa, bo ci, którzy skorzystali z programu Bezpieczny Kredyt 2%, teraz są już na swoim, no i można powiedzieć, że odblokowali te mieszkania na wynajem. To może to dobry moment, żeby coś wynająć. Dobry moment i ja jestem, tak już patrząc z lotu ptaka na makroekonomię, jestem ogromnym zwolennikiem dużego rynku wynajmu. Mimo wszystko my kochamy tą własność i każdy za wszelką cenę chce mieć własne M. Własne M, ale to nie sprzyja mobilności, trzeba się uwiązać kredytem na wiele lat, zmniejsza mobilność, bo jak mam kredyt, mieszkanie w Warszawie, to żeby je upłynnić, muszę trochę stracić, a pewnie atrakcyjna praca we Wrocławiu, w Krakowie. Tam, gdzie jest duży udział rynku najmu, to właśnie ta mobilność jest większa, wcześniej można zdobyć mieszkanie i o to chodzi właśnie, żeby była duża podaż tych mieszkań, bo jak będzie dużo tych mieszkań w relacji do popytu, to i ceny będą niższe, można będzie atrakcyjne mieszkanie wyszukać i to jest kierunek, w którym powinniśmy iść. Powiedział dr Sławomir Dudek, założyciel, prezes, główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. Oby tak było. Rzeczywiście, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A mówił do państwa Marcin Jagiełowicz. Dziękuję serdecznie. Yeah. No i mamy kolejną znakomitą nowość, tym razem od Jasmine Lacey. Ależ ja lubię jej głos. Dużo w nim takiej miłej zadziorności, prawdopodobnie przez tę wyjątkową chrypkę. The Feels to za nami. Sporo soulowych brzmień dzisiaj w audycji Dobrego Dnia i znakomitych kobiecych wokali. Kolejny z nich już za moment, a wiąże się to z pewną rocznicą urodzinową. 85 lat temu na świat przyszła ta oto pani. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. To jest kompozycja, która wybrzmiewa doskonale o każdej porze dnia i nocy. Private Dancer i Tina Turner, nazywana królową rock'n'rolla. Gdyby żyła, dzisiaj obchodziłaby 85. urodziny. Jestem ciekawa, które kompozycje tej artystki należą do Państwa ulubionych. Zdecydowanie jest w czym wybierać. No ja przyznam, że Private Dancer jest bardzo wysoko na mojej prywatnej liście i tak coś czuję, że jak dzisiaj wrócę do domu, to będę słuchać ponownie, ale w tej dłuższej, takiej niesinglowej, 7-minutowej wersji. Na zegarze 13 minut do godziny 10, a na naszej antenie pora na Lecha Janerkę i pora na zło. Pora na zło. Aniołek odleciał, aniołek odleciał, nagle dalej na nas już czas. Pora na zło, ochoczo opocze, wyrywa się z ręki naga flaga i gubi się w tle. Trochę mi sennie, a trochę nerwowo, bo fortepiany znowu z hukiem lecą na bruk. Mina mi grzęźnie i znika ikona. Paralizator warczy, zdychaj, już jesteś tu. To zło jest jak nasza gorma, a wierny wyją w głowie wirus, zabić go chce. Rozglądam się, czy jest dziś sens, czy po nas, a rano wiem, co się na sen i skąd. Próbuję znów, to moje kazanie. I zdanie za zdaniem mocne, a cwane, wysyłam w lód. Polubek brak, sprawdzałem nad ranem. I tylko te gwiazdki w ósemej gramie świruje świat. Trochę mi sennie, a trochę nerwowo, po fortepianie z hukiem znowu lecą na bruk. Minami grzęźnie, wołam ratulu. Paralizator warczy, zdychaj, już jesteś mój. To zwoje rad, jak rad nasza gorma, a my wyją w głowie wirus, robić to chce. Rozglądam się, czy jest dziś sens, czy głaz. Aniołek odleciał, nagle w dalej. Pora na zło, pora na zło. Gipsowy odlew falsyfikatu, taki tytuł nosi wydany w minionym roku album Lecha Janerki. Album, z którym Lech Janerka ponownie rusza w trasę. 8 grudnia pojawi się w katowickim Nosprze, a potem Gdańsk, Szczecin, Białystok i Wrocław. A my spieszymy z pomocą, żeby się lepiej z tym materiałem zapoznać i móc śpiewać głośno na koncertach. Mamy dla Państwa płyty Gipsowy odlew falsyfikatu, które można zdobyć pisząc na adres dobregodnia@polskieradio.pl. A ja jeszcze podpowiem, że w najbliższy piątek po 22 w audycji Muzyczny Klub Trójki Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś porozmawiają z Bożeną i Lechem Janerkami. A tak odnośnie do tego, co się będzie działo na naszej antenie, dzisiaj po 19 w rotacji zapowiedzi o festiwalu, kolejne festiwalowe ogłoszenia w audycji Maćka Jankowskiego. Z tego co wiem, jeden zespół bardzo ważny już został ogłoszony. Fontaines DC, Boys in the Better Land. So you start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's on a better runaway model with a face like sin and a heart like a James Joyce novel.